پیارے باپا جان، ٹرین میں دوران سفر نماز کا وقت جانے کا خدشہ ہو اور ٹرین میں پانی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟ سر، جب پانی نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں ہے اور اترنا بھی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تیمم کا طریقہ نماز کے احکام میں الحمدللہ دیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.